Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Strefa rock'n'rolla wolna od Angola jest kobietą. A doktor Wilczur? Co, może on też jest kobietą? Doktor Wilczur nie jest oczywiście kobietą. Nie jest też doktor Wilczur mężczyzną. Doktor Wilczur jest po prostu aniołem. Ale tak naprawdę nie wiadomo czym albo kim. Nie no, kim to na pewno nie. Doktor Wilczur nie jest kimś. Doktor Wilczur jest czystą emanacją umysłu być może. Umysłu szaleńca. Może też być niematerialnym obłokiem. Czasami w spodniach. Ale nikt jeszcze nie odpowiedział na pytanie, kim jest doktor Wilczur, ale właściwie po co odpowiadać na takie pytanie. Proszę bardzo, mamy Dzień Kobiet, a Strefa Rock'n'Rolla Wolna od Angola jest przygotowana na każdą okazję, mimo że doktor Wilczur nie jest ani kobietą, ani mężczyzną, ani wieloma innymi płciami. Co mógł wymyślić doktor Wilczur na Dzień Kobiet? Niestety, prawie nic. Wymyślił po prostu, że dzisiaj śpiewają same kobiety. Jaka nuda. To przecież pewnie każdy redaktor to wymyślił i do jutra właściwie w każdej audycji będą śpiewały tylko kobiety. Ale doktor Wilczur jest pierwszy dzisiaj. O, to jest zdecydowanie zaleta nadawania z niedzieli na poniedziałek między drugą a czwartą. Podaję w takim razie obowiązujący dzisiaj leitmotiv, aby śpiewały tylko baby. Dzisiaj przez najbliższe 2 godziny żadna kobieta funkcji służebnych wobec mężczyzn pełnić nie będzie. Wszystkie te zespoły, albo większość przynajmniej, składają się albo z samych pań, albo w większości z pań. I to one grają pierwsze skrzypce, a nie jacyś tam mężczyźni. Mężczyźni mogą tutaj najwyżej pukać na perkusji. Mogą brzdąkać na basie. Ale to kobiety nadają ton. Tak jak w tym zestawie inicjalnym z Czech, zespół Dybuk. Podejrzewam, że już niektórzy narzekają, że oj, to będzie nuda przez najbliższe 2 godziny, bo te kobiety to będą tak grać i śpiewać, jakby kołysanki swoim dzieciom. No ale doktor Wilczur nie mógł nic innego wymyślić na Dzień Kobiet. No dobrze, to jaki zestaw kołysanek mamy tym razem? Zestaw kołysanek pochodzi z Finlandii. On turha uudestaan voittaa otsaa. Tervetuloa englannin kielestä vapaaseen rock'n'roll-vyöhykeseen. Älä nuku, lähetä sähköpostia tähän osoitteeseen. strefa@polskiradio.pl. Jotain jää tyhjyyteen, pakkaan laukun tumman keltaisen halenneen, mutta kauniin vain yhden ihmisen suuruisen. Podejrzewam, że po tym zestawie fińskich kołysanek wszyscy słuchacze w liczbie raz, dwa, trzy, cztery już śpią. No i właściwie nie ma dla kogo robić tej audycji. Są jeszcze odsłuchy. O, przy okazji przypomnę, polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, tam skromna, drobna, niepozorna podstrona strefy, wypisane będą tytuły, nazwy wykonawców, ale też odsłuchy każdej audycji, gdyby komuś coś wyjątkowo akurat między 2 a 4 z niedzieli na poniedziałek wypadło, to tam może sobie posłuchać zaległych audycji. Do rzeczy, doktorze, do rzeczy. Z Finlandii zespół Tsla-Mour. To chyba nie jest fińskie słowo, no w każdym razie warto jest sprawdzić, zweryfikować to, co mówi doktor Wilczur. O, i rzeczywiście tutaj żadna z tych kobiet nie jest na usługach mężczyzny. 3 dorodne panie i 1 pan. Skądinąd zwący się panu. Pan panu z tyłu schowany i to on służebne funkcje wykonuje na rzecz zespołu. Panu Rumut jest napisane tutaj. Rumut, uczymy się fińskiego ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola. Perkusja. A na przykład Tulla, o, baso, ja taustalaulu, czyli chórki. A Kati, gitara. A Elina, laulu, czyli śpiew. Doktor Wilczur jednak okazał się wiarygodny. Prawdziwe żeńskie, damskie, kobiece zespoły, a nie tylko na usługach mężczyzn. Oprócz tego obiecywałem też, że będę czytał doniesienia, listele i korespondencje od kobiet. To może być nieco trudne, żeby przez 2 godziny czytać listele od 2-3 słuchaczek, więc doktor Wilczur troszkę się nakombinował. Ale zacznijmy od początku. Pamiętacie najazd robotów na strefę, gdzie doktor Wilczur przeważające siły robotów sam przepędził i własną piersią obronił. Przypomnijmy sobie te chwalebne chwile strefy i doktora Wilczura, kiedy to ktoś podesłał, może zazdrośnicy, może kierownictwo niby Terminatora do doktora Wilczura, ale on terminować wcale nie chciał u mistrza Wilczura, tylko od razu rwał się na antenę. No, musiałem interweniować. Dobry wieczór Państwu. Nazywam się doktor Wilczur Plus i witam w moich najukochańszych słuchaczy. Lepszej audycji. Tak, doktor Wilczur obronił strefę rock'n'rolla wolną od Angola, ale ponieważ nadajemy o takiej porze, która skłania do wyznań, to chciałbym teraz pokusić się o osobiste wyznanie. Pragnąłbym, abyście mnie nie oceniali i nie potępiali. Zmieniłem płeć. Temu robotu oczywiście podłubałem trochę, pokombinowałem i sprawiłem, że dzisiaj listele będą czytane od samych tylko kobiet. To może się przedstawisz. Jestem robotą. Pomogę ci z robotą. No, bardzo miło. Proponuję, żebyśmy nazwali naszą nową koleżankę Stefą. I Stefa będzie tutaj strefę wspomagać. Ależ. Chyba jest to audycja muzyczna, a nie słowna, więc może przejdźmy do meritum. Czyli muzyki. Płodozmian należy się słuchaczom jak doktorowi Wilczurowi Buda, więc to będą zupełnie inne dźwięki. Też oczywiście same kobiety. Same. Będą śpiewać po białorusku. Ale to nie znaczy, że pochodzą z Białorusi. Nie. Pochodzą z Podlasia. Nazywają się Południce. зона рок-н-ролу без ангельщини, дорогі хлопці і дівчини. Не спіться в шапку. Висилайте емейли на адрес strefa@polskieradio.pl. Śpiewają jak stare baby, ale wyglądają jak młode baby. No trzeba tę pracę domową wykonać i zobaczyć, jak wyglądają południce żadnego mężczyzny. I tak będzie do czwartej nad ranem dzisiaj w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, bo przecież gramy zgodnie z leitmotivem, aby śpiewały tylko baby. Podejrzewam, że na ten pomysł nie tylko dr Wiczór dzisiaj wpadnie, ale ja jestem pierwszy. Doktor Wiczór jest zawsze tam, gdzie jeszcze nikt nie był. A inni są tam, gdzie właśnie był doktor Wiczór. Południce. Tak się nazywa ten zespół z Podlasia pochodzący. Podejrzewam, że z okolic Białegostoku. strefa@polskieradio.pl. Można kontaktować się z audycją. Tak jak powiedziałem, dzisiaj czytamy listele tylko od kobiet. Tak akurat strefa wypadła. To jest nasza nowa koleżanka Stefa. Stefa, chodź, będziesz potrzebna. Mistrzu Wilczurze, pomocą służę. Akurat trzeba będzie przeczytać listel od kobiety. To znaczy od Siwego, czyli od naszego kronikarza strefowego, ale doktor Wilczur zapowiedział, że tylko kobiece listele będzie czytał, a wiadomo, chose promise, chose due. Uczymy się francuskiego ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola. No, co się przyobiecało, to i trzeba spełnić. Siwy donosi. Strefa na Dzień Kobiet już wywołuje we mnie niemałe emocje, bo jak to już nieraz pisałem w listelach, w rock'n'rollu powinny przeważać kobiety. Dużo moich męskich znajomych twierdzi, że kobieta na wokalu to jest coś. Śmiem się nie zgodzić z Siwym, bo kobieta na wokalu to nie jest coś, tylko ktoś. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem, aby śpiewały tylko baby i będziemy mieli za chwilę kolejną odsłonę, oczywiście w ramach płodozmianu. Zupełnie inna będzie to odsłona. Można sobie teraz poprawić wiedzę z geografii, Santiago de Chile. Szukamy palcem po mapie. Tam właśnie gra też w pełni kobiecy zespół. Gitara, bas, perkusja, wszystko kobiety. Nie to, że jakaś kobieta tylko tutaj śpiewa na usługach mężczyzn. O, nie! Same grają, śpiewają, komponują, piszą teksty w Santiago de Chile. Nazywają się Diavol Strain. We'll be right back. Diavol Strain. Tak się nazywa ten zespół Santiago de Chile, ponieważ jest tutaj taki dziwny znak diakrytyczny nad A. To odsyłam do skromnej, drobnej, niepozornej podstrony strefy polskieradio.pl /trójka/wolna/strefa, żeby można było sobie dowodnie zobaczyć, jak to się pisze i złowić tę chilijską rybę w sieci. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem, aby śpiewały tylko baby. Jak na razie realizujemy, spełniamy, wypełniamy. Obiecałem też, że korespondencja tylko od pań będzie czytana. Jak na razie spełniam te obietnice. Strefa @polskieradio.pl. Jerzetta donosi. Dziś Dzień Kobiet i doktor ma czytać tylko listy od kobiet. Basi, Ani czy Marianne, ciekawe, czy przeczyta od Jerzetty? Jestem kobietą niespełnioną. Basia ma swoje wielkoformatowe psy. Marianna ma koty. A ja co? Umysł mi się patrzy, odkąd zaczęłam słuchać strefy. Może Basia mnie w swoim domu wariatów ugości? O, przepraszam, to nie jest dom wariatów Basi. To jest, można by tak powiedzieć, publiczny dom wariatów, czyli nas wszystkich. A swoją drogą Stefa bardzo ładnie się tutaj spisała, wszystko pięknie przeczytała. Brawo, brawo, Stefa. Może, doktorze Wilczurze, czas do meritum przejść, tak, czyli do muzyki. No właśnie, jak my, lingwiści stosowani, mawiamy, no akurat lingwiści stosowani francuscy, revenons à nos moutons, czyli wracajmy do naszych baranów, a czyli do doktora Wilczura i Stefy. Nieraz już powtarzałem w tej audycji, że jeden słuchacz siedzi w jednej szufladzie muzycznej, drugi w drugiej, trzeci w trzeciej, a tylko doktor Wilczur rozpiera się w całej muzycznej komodzie. I obawiam się, że słuchacze, a właściwie słuchaczki dzisiaj tylko, bo słuchacze już stracili cierpliwość, wiedzą, że listele od nich nie będą czytane, bo tylko kobiece są czytane, zrezygnowali, więc jaka słuchaczka to wytrzyma, że najpierw gramy tak smutno i depresyjnie, a teraz będziemy grać tak brzydko, garażowo. Z Rosji. Ciortłowy kukłę. Убей! Убей! Убей! Убей! Убей!

mama. A, już ziewam, ależ to kołysanki. Dzisiaj doktor Wilczur przygotował na Dzień Kobiet w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Trzeba będzie zaraz pójść spać. Ciurtowy kukły. Bardzo adekwatna nazwa, czyli diabelskie lale. Z Rosji. Jak było słychać, będzie wszystko wypisane. Na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy i to grażdanką, aby każdy mógł sobie złowić tę rosyjską rybę w sieci. Ciurtowy kukły. O, i tu też, żeby nie było, że to tylko jedna kobieta śpiewa, a mężczyźni grają, komponują, piszą teksty i właściwie wszystko za nią robią. O nie, tutaj akurat mężczyzna służebne czynności wykonuje, pukając w perkusję. Reszta kobiety. Piszą, komponują. Oj, może to nawet niezbyt dobrze. Jeżeli ktoś zna rosyjski, to zbalował się. A jak ktoś nie zna rosyjskiego, to jeszcze lepiej, jeśli chodzi o ten zestaw muzyczny. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem, aby śpiewały tylko baby. Tak będzie do czwartej. Przy okazji też przypominam, że oczywiście można pisać, można się zwierzać, można się nawet spowiadać doktorowi Wilczurowi na strefa@polskieradio.pl. Dzisiaj wyjątkowo czytamy tylko kobiece listele. Basia donosi. Rano mam wymagające negocjacje z dość trudnym przeciwnikiem, mecenasem X. Nie będę w związku z tym słuchać pana na żywo. Tylko rano, przed wyjściem z domu. Czy mógłby mnie pan w swojej audycji tak mocno rozjuszyć? Żebym w takiej irytacji była, że wie pan, żebym drapieżności i wojowniczość nabrała, to mi ułatwi pertraktację. Takich próśb doktorowi Wilczurowi nie trzeba dwa razy powtarzać. Oczywiście zrobimy co w naszej mocy, aby Basię rozjuszyć. Na przykład czytając listele od innych słuchaczek, a dzisiaj tylko od samych słuchaczek. Listele, sama kobieca korespondencja. Też treść audycji, właściwie bardzo kobieca. Aby śpiewały tylko baby. O, te baby pochodzą z Reykjaviku. Nawet odpowiednio się nazywają. Reykjavikurdator, czyli córy Reykjaviku. Zdaje się, że wyjaśniałem, o co z tymi córkami na Islandii chodzi, więc nie będę się powtarzał. Doktor Wilczur po prostu nie znosi się powtarzać. Liczę i doliczyć się nie mogę, ile tam kobiet w tym zespole. Ani jednego mężczyzny. To dla mężczyzn pewnie lepiej, bo nie mogliby słuchać tego, o czym one tam po islandzku śpiewają. Reykjaviku Teitur. Fáum okkur einn alveg í sigur kaldan Hriðiverku fiskinn, fjöllinn og fjöldan Splæsum í dóminn og svo beng nokkrar chips Panta dýri engi stressun er góðurinn og spips Skjárin endur sinni stoltir barða Gunnar Nelson meðan Palestína versi gef Höggum Ísraels, tökum lækum öllu bók Og skákum aldrei vinnum helst Áttu kala kaninu fyrir þess ekki pels Saklis fólki útlöndum í vegandinn í pöldum Svo stöndum við og tvöldum undan Miskunna bón í mónó, vona ból í dónó Meira móli, meira fjör, meira sjó Jóló, bætu frá fjeló Plásið ego, stelpur úr Barbie Og strákar úr Lego Go, let's go Öndum að okkur tjöru, endum ull á börum Spæku stelpinnar, svo það verða smjöri Smyrjum þær á rödds, keks, klaksum fyrstu six packs Störum, hyggstu, fyrstu, pissu, pissum, ekki smá sex Peppi pí á pallinum og leikurinn er hafin Háísin hí á mig, ég í kafi Tómi framan, tórandi framan Ég stoltið af opni Stá í boltanum Sigur sjokk í skoltinum en soltin í mig Ég vil fá það núna, eitt fyrr og beir Láti bíti berja á kassa Put your hands up in the air Öll flóðin og flassa Og sóðarni með Láttu bíti berja á kassa Put your hands up in the air Öll flóðin og flassa Og sóðarni með Því ég bólin, ég rólin Ég peppin, tjöfell ég heppin Ég bólin, ég rólin Ég peppin, tjöfell ég heppin Lómaglúpur opnast og jötunin grætur Þras og þrætur, njáttinni brendur Kallinn orði kendur, kenni þér að hlýða Ríði nú að batið, síði mín fríða Börnin fernd og fullu farmu barna Á leiði við sjófinn, sjá fyrir þarna Gráðbólgin báran sem alins í sárin Öskrar og syrgir, ókomnu árin Engin heyrið, engin veit, bei, bei og róró Hún var hrein mei og hún dó Bárinni býðu við, opnar á sér dúdinni Tónikið á tíf og vik, hversu mikið skulda ég? Greiðslan í góðu en að setja hann á rað Gefðu mig staðan og slappaðu að Það duliti lægð Skýjað með köflum Konur með konum og konur með köllum Konur í hólum og konur á stöllum Konur í vonum að enda á pöllum Þið rokki lifir enn á meðan slækjur eru sleiktar En sitja menn og horfa skosu þessa sleikta Mega baby ponsu til þess sjálfur vingin horfin Brennir bálið innra erungan særupa borði Brennir bálið innra erungan særupa borði Sólalægir gullist og spillingi fagnar Nóttin hýri sólina, tónlisti fagnar Skuggaði tala, samiskan í dala Dýri gengur löst og sveifla sínum hala Jammit einn fólkið mig, hún hann fær og þeir Svo bring it on right now Eitt fyrr og geir Eitt fyrr og geir Láti bíti berri á kassa Put your hands up in the air Öll fljóðin og fassa Og sóðarni með Láti bíti berri á kassa Put your hands up in the air Fljóðin og fassa Og sóðarni með Því ég bólin, ég rólin Ég peppin, tjóða klæði heppin Ég bólin, ég rólin Ég peppin, tjóða klæði heppin Já, tjóða klæði heppin Tjóða klæði heppin Tjóða klæði fucking heppin Sanna á mig vara lit, eftir sleik, far og deit, vera fín, er það banna? Skömm, skömm, skömm Ég ekki að nenna, þessu fjölmenna, hugafæri kalla og kvenna Hennar kenna, brjóst eins og Jenna, sást hennan kjól, hún var glenna Bitch, fucking Skömm, skömm, skömm Hún var svikin því, hún fór í búrku, blökk og leiða bikini Og fyrir vikið nærir það saminsku biti sem Ísland hefur bitið í sig Bitiði Hvað það skiptið, af því forritið okkur til að hugsa eins og þið Og smitið okkur af áliti með uppbildi og útliti, bjóðu upp á okkandi Það nöðbunar hún Rímu sem rímar ekki við hans Líka skínu, ah